Welcome, my dear, dear friends. Let the party begin. Attention, students. The dancing portion of this evening's festivities is about to begin. Begin. बरा तो आई हुई हूर सोनिए तेरे इश्क च हो गया मैं चूर सोनिए अंबरा तो आई हुई हूर सोनिए तेरे इश्क च हो गया मैं चूर सोनिए गज वज के करांगा तेनू प्यार मुकरा ते था मर जा मुकरा ते था मर जा मुकरा ते था मर जा तू अंबरा तो आई हुई हूर सोनिए तेरे इश्क च हो गया मैं चूर सोनिए ने तू ते अंबरा तो आई हुई हूर सोनिए इश्क च हो गया मैं चूर सोनिए छपने पाए अखबार मुकरा ते था मर जा मुकरा ते था मर जा मुकरा ते था मर जा तू अंबरा तो आई हुई हूर सोनी तेरे इश्क च हो गया मैं चूर सोनी चिट्टे दंद जिवें मोतियां दा हार सोनी तेरे हासियां ने दित्ती मत मार मुकरा ते था मर जा मुकरा ते था मर जा मुकरा ते था मर जा अंबरा तो आई हुई हूर सोनी तेरे इश्क च हो गया मैं चूर सोनी अंबरा तो आई हुई हूर सोनी तेरे इश्क च हो गया मैं चूर सोनी